Deel 2, hoofdstuk 4. De rovers. Even voor zonsondergang hervatte Tiuri zijn tocht. Hij had een tak van een boom gebroken en hield die in zijn hand als zijn enige wapen. Hij reed door het bos dat in vlammen scheen te staan door het licht van de dalende zon. De zon achterna, had de dwaas van het boshut gezegd. Het werd langzaam donker. De ring aan zijn vinger begon weer licht te geven. Niet zoveel om hem bij te lichten, maar genoeg om hem te bemoedigen. Hij hoorde niets van de gewone nachtgeluiden in een bos waar hij nu al aan gewend was. Het paard stapte vlug en zeker voort. Na een tijd bemerkte Tiuri dat hij op een pad was gekomen. Het kronkelde nogal, maar scheen toch naar het westen te voeren. Toen gebeurde het. Gefluister, dat niet van de wind door de bomen was. Gekraak van takken, niet door dierenpoten. Plotseling sprongen ze tevoorschijn aan beide kanten van de weg. Eén zelfs uit een boom. Vele mannen, wel een stuk of 10, omringden Tiuri's paard en bevalen hem stil te houden. Een van hen hield een lantaarn omhoog en bij het licht daarvan kon Tiuri hen zien. Ruwe, baardige kerels, gewapend met stokken, zwaarden en dolken. Halt, riepen ze, je geld of je leven. Rovers. Tiuri was erg geschrokken en hij beefde over al zijn leden. Maar hij was moedig genoeg om zijn angst niet te laten blijken. Hij keek naar de dreigende gezichten en zei, ik heb geen geld, niets. Oho, riep de rover met de lantaarn, terwijl hij het schijnsel op Tiuri's gezicht liet vallen. Je ziet er niet rijk uit, maar je paard is goed. En hij draagt een mooie ring aan zijn vinger, zei een ander, terwijl hij Tiuri's hand beetpakte. Tiuri trok zijn hand weg en hief met de andere hand de stok omhoog. Die ring zag ik al van ver, zei een derde rover. Hij geeft licht. Laat maar door, zei Tiuri. Zijn stem klonk vast, maar zijn hart klopte als een razende. De rovers waren zo verbaasd dat ze een eindje terugdeinsden. Wel, wel, ze riep een van hen. Die heeft durf. We laten je niet gaan voordat je ons al je bezit hebt gegeven, zei degene die had gezegd dat hij de ring had zien lichten. Hij kwam dichterbij en pakte het paard bij de teugel. Het dier hief zijn hoofd op en brieste boos. Het schoot door Tiuri heen dat een snelle vlucht hem misschien zou kunnen redden. Maar voordat hij daartoe over kon gaan, waren de andere rovers ook dichtbij gekomen en hieven dreigend hun wapens. Kom, je kunt niets tegen ons beginnen, zei de rover die het paard bij de teugel had. Aan je leven hebben we niet veel, maar je geld moeten we hebben. Hij wendde zich tot de anderen en beval, neem hem die stok af voordat hij jullie op je hoofd slaat. Blijkbaar was hij de hoofdman. Tiuri omklemde de stok steviger en zei, ik heb niets bij me, geen rode duit. Van mij zult u niet rijker worden. Laat me gaan. Een van de rovers lachte spottend en de ander riep, laat hem toch zijn mond houden, sleur hem van zijn paard. Het zwarte paard hief weer zijn hoofd op en hinnikte. De hoofdman liet de teugels los en zei bars, je ziet er armoedig uit, jongeman, maar je hebt een allemachtig mooie ring aan je vinger. Die wil ik hebben. De ring had ik hem maar nooit aan mijn vinger gedaan, dacht Tiuri wanhopig. En hij zei, die ring krijgt u niet. Wel heb ik van mijn leven, zei de rover, hoofdman, van je paard af en meteen. Ruwe handen grepen Tiuri beet, ontrukte hem zijn stok en sleurde hem van het paard. Het was afschuwelijk. Het paard steigerde en hinnikte en moest door 3 rovers vastgehouden worden. De anderen drongen om Tiuri heen, maar de hoofdman duwde hen opzij en riep, blijf van hem af, ik zag de ring het eerst, hij schitterde in de verte als een ster. De rovers gehoorzaamden, maar bleven met dreigende gezichten om Tiuri heen staan. De jongeling haalde diep adem, omvatte met zijn ene hand de andere en herhaalde, de ring krijgt u niet, nooit. Ik neem hem, zei de hoofdman, en je bent een knappe jongen als je me dat belet. Waarom rijd je hier ook bij nacht en ontij rond? Tiuri's moed zonk hem in de schoenen. De ring mocht hij niet kwijtraken. Hij moest die immers laten zien aan de kluizenaar bij de bron, zodat deze hem over bergen zou brengen. Nee, de ring mocht hij niet kwijtraken. Hij keek de hoofdman aan. Ik ben weerloos tegenover u, zei hij. Ik heb geen wapens en ik ben alleen. Maar de ring kan ik niet afstaan. Ik sterf nog liever dan dat ik hem geef. Dat was overmoedig gesproken en hij durfde niet te hopen dat het zou helpen. Ach, praat niet zo lang, zei een der rovers ongeduldig. Hak hem zijn vinger af, grijnsde een ander. Dan ben je ineens klaar. Ik ben machteloos, zei Tiuri tot de hoofdman. Maar ik smeek u, laat mij deze ring houden. Hij heeft toebehoord aan iemand die is gestorven en is me heel dierbaar. De roverhoofdman kwam heel dicht bij hem en greep zijn hand. Zo, zei hij, is die ring je dierbaar? Maar je vingers zijn je ook dierbaar, denk ik. Ik zal je een vinger afhakken. Wat zeg je daarvan? Niets, antwoordde Tiuri, terwijl hij vergeefs zijn hand probeerde weg te trekken. Maar dan laat ik je de ring. Wat zeg je nu? Tiuri staarde de rover niet begrijpend aan. Wat bedoelt u? Stamelde hij. Ik hak je een vinger af in plaats van de ring te nemen. Een vinger in ruil voor je ring. Wat zeg je daarvan? Tiuri begon te beven. Zijn vinger laten afhakken. Maar de ring dan? De ring van de dappere ridder met het witte schild? De ring die hij aan de kluizenaar moest laten zien? Doe dat dan maar, zei hij, met de moed der wanhoop. Ik houd nog altijd vier vingers over. Hij hoorde zichzelf spreken alsof het een ander was en verbaasde zich over zijn eigen woorden. De hoofdman liet zijn hand los. Goed, zei hij bars. Een andere rover kwam naast hem staan, een ontbloot zwaard in zijn vuist. Mag ik het doen? Genuifde hij. Mijn zwaard is scherp. Tiuri sloot even zijn ogen, maar hij herriep zijn woorden niet. Laat mij het doen, siste de rover. Tiuri deed zijn ogen open en zag net dat de hoofdman de rover het zwaard ontrukte en hem een draai om de oren gaf. Daar, zei hij, dat krijg je van mij. Van deze jongeling blijf je af. Hij keek de kring rond en vervolgde. Hij heeft meer moed in één vinger dan jullie allemaal bij elkaar in je hele lijf. Hij wende zich tot Tiuri en sprak. Houd je de ring, je hebt hem dapper verdedigd. Stop hem maar goed weg, want er zijn meer rovers in het bos. Tiuri kon het haast niet geloven. Een grote last was plotseling van hem afgewenteld. Ga weg, beval de hoofdman, en ik raad je aan deze buurt te verlaten. Je paard houd ik. Iets moet ik toch hebben. Het trouwe zwarte paard. Maar, begon Tiuri, dat kan geen gepraat meer, bulderde de hoofdman. Scheer je weg, voordat ik spijt krijg. Hij hief zijn dolk en keek Tiuri woedend aan. De anderen begonnen dreigend te mompelen. Tiuri aarzelde een ogenblik, maar begreep dat hij beter kon gehoorzamen. Hij draaide zich om en liep weg, met knikkende knieën. Hij hoorde de rovers praten op ruzieachtige toon. Hij hoorde de stem van de hoofdman die hun boos beval te zwijgen en te gehoorzamen. Hij hoorde het paard hinniken. Toen keek hij om. De rovers trokken weg, het paard in hun midden. In enkele ogenblikken waren ze verdwenen. Het schijnsel van de lantaarn was nog even te zien, toen was ook dat weg. Tiuri strompelde een eindje verder, liet zich op de grond vallen en huilde. Hij huilde door de angst die hij had uitgestaan en om het verlies van het zwarte paard.